Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 kwietnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Incydent podczas wiecu wyborczego Rafała Trzaskowskiego, interweniowała policja. Izraelskie rakiety uderzyły w szpital w Strefie Gazy, nie ma informacji o ofiarach. Dziś niedziela palmowa, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Będzie to także bardzo ciepła niedziela. Do wyborów prezydenckich 5 tygodni to kolejny pracowity weekend kandydatów. W ich wczorajszych wystąpieniach wracał temat piątkowej debaty w Końskich, transmitowanej przez TVP, TVN i Polsat. Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej odwiedził Bolesławiec, Głogów i Jelenią Górę. Mówił tam m.in. o tym, że prezydent powinien nie tylko wiedzieć, co zrobić, ale także jak. Jeżeli chcemy być bezpieczni, musimy mieć nowoczesną armię, musimy inwestować w nasz przemysł obronny, musimy mieć dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale również partnerskie i wiedzieć, że potrzebna nam jest współpraca handlowa i umowa handlowa, a nie cła, i żeby dokładnie wiedzieć, co zrobić w Unii Europejskiej i jak wzmacniać nasz sojusz z najważniejszymi partnerami, krajami bałtyckimi. Na wiecu w Bolesławcu policja wyprowadziła starszego mężczyznę, który się awanturował. 80-latek miał przy sobie gaz pieprzowy. Biało-czerwona jest dla wszystkich, a merytoryczna rozmowa powinna być odpowiedzią na agresywne zachowania przeciwników politycznych. Odpowiedział na to Rafał Trzaskowski. Polacy są zobowiązani wobec przeszłości i przyszłości, mówił z kolei na Placu Zamkowym w Warszawie kandydat popierany przez PiS. Wystąpienie Karola Nawrockiego odbyło się po marszu zorganizowanym przez tę partię z okazji tysiąclecia Królestwa Polskiego. Chcemy naszej przyszłości, która jest bezpieczna. Chcemy Rzeczpospolitej, która dba o Polaków i chce, aby Polakom w Rzeczpospolitej żyło się dobrze. Chcemy Polski z aspiracjami, bo jesteśmy zobowiązani do tych, którzy byli przed nami i wobec tych, którzy przyjdą po nas. Wolność, bezpieczeństwo, siła i suwerenność to według premiera Donalda Tuska stawka wyborów prezydenckich. Fakt, że nie wszyscy kandydaci traktują poważnie swój start, a debaty zamieniły się w festiwal niemądrych trików i gadżetów, nie zmienia jednego. Stawka tych wyborów jest bardzo poważna i bardzo wysoka, napisał szef rządu, podsumowując debatę w Końskich. Dwa izraelskie pociski uderzyły w budynek w głównym szpitalu w Gazie, niszcząc oddział ratunkowy i izbę przyjęć. Nie zgłoszono żadnych ofiar. Służby medyczne ewakuowały pacjentów z budynku po tym, jak odebrały telefon od izraelskiego wojska uprzedzający o ataku. Hamas potępił atak jako ohydną zbrodnię, mówiąc, że Izrael celowo zniszczył i wyłączył z użytku 34 szpitale w ramach systematycznego planu demontażu tego, co pozostało z sektora opieki zdrowotnej w Strefie Gazy. Dziś niedziela palmowa, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Kościół katolicki wspomina w nim mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Dzień ten upamiętnia przybycie Jezusa do Jerozolimy, entuzjastycznie witanego przez tłum, mówi ksiądz Grzegorz Adamski z diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Pokazuje nam gorzką prawdę, że ten sam tłum, który krzyczał Hosanna, Wielki Piątek będzie krzyczał ukrzyżuj go. Poklask świata i liczenie się tylko z ludzką opinią jest zwodniczy, że jednak Chrystus koncentruje się na pełnieniu woli Ojca. I to dla nas jest też nauk, żeby koncentrować się na tym, co słuszne, co piękne, co wartościowe, a nie na tym, co budzi aplauz. W niedzielę palmową święci się palmy, które symbolizują chwałę Chrystusa. Dobre wieści ze sportu. Nasze szczypiorniski wywalczyły awans na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W decydującym meczu kwalifikacyjnym biało-czerwone pokonały na wyjeździe Macedonię Północną 23-21. W pierwszym spotkaniu Polki wygrały 22-18. Mistrzostwa Świata odbędą się w Niemczech i Holandii na przełomie listopada i grudnia. I jeszcze jedna informacja z kobiecych rozgrywek drużynowych. Koszykarki VBW Gdynia zdobyły Mistrzostwo Kraju. W trzecim meczu finałowym Ekstraklasy gdynianki pokonały Enea AZS Gorzów Wielkopolski 87-71. Dla drużyny z Gdyni to już 14 tytuł mistrzowski w historii. Klimat. Może nie krajowa mistrzowska, ale jakość powietrza jest na ogół dobra lub bardzo dobra, jedynie w Tychach i Kędzierzynie-Koźlu umiarkowana. Obecnie prawie 21% krajowej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 6 do 11 i od 12 do 18 zaleca się korzystanie z nadmiaru prądu, który jest tańszy i bardziej ekologiczny. W zlewni Pisy, Przemszy i Górnej Noteci utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś ciepło. Termometry prawie w całym kraju pokażą ponad 20 stopni, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej, ale też Wielkopolska, 22-23 stopnie w centrum, około 19-20, natomiast nieco chłodniej będzie na Podlasiu i nad morzem, około 18 w Helu, ciut chłodniej, 12 stopni, ale tam cały czas jeszcze chłodny Bałtyk, dlatego nieco niższe wartości. Wiatr południowy, przyjemny, niedziela naprawdę bardzo miła i sympatyczna.

taka muzyka mogłaby towarzyszyć wydarzeniom wieczora 14 dnia miesiąca Nisan, kiedy pojmano Jezusa w Getsemani w Ogrodzie Oliwnym? Myślę, że mogłaby. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. W niedzielę palmową męki pańskiej. Wspominamy dziś, odczytujemy w kościołach z podziałem na trzy głosy historię męki pańskiej, zawierającą także ten element pojmania. I ten element pojmania i Ogrodu Oliwnego zawiera także płyta, z której pochodził ten fragment, płyta Piotra Kurstaka i Witka Wilka, zatytułowana Dźwięki w godzinie ciszy. Płyta instrumentalna. Paradoksalnie być może najwięcej da się wyrazić bez słów. W rozważaniu, jak powiedział przytaczany przez autorów ksiądz błogosławiony Michał Sopoćko, spowiednik siostry Faustyny Kowalskiej, błogosławiona dusza, która pilnie i pobożnie rozważa gorzką mękę i śmierć Pana Jezusa, albowiem wzbogaca się przez to w mnóstwo wielkich i szczególnych łask, które inną drogą zdobyć trudno. Warto zaufać tym słowom, tak jak zaufali autorzy tej płyty, którą w całości kiedyś, kilka lat temu, prezentowałem Państwu, ale pomyślałem sobie, że teraz świetnie się nada na palmową niedzielę. Alleluja synowi Dawidowemu, tak śpiewali, wznosząc okrzyki, mieszkańcy Jerozolimy, śląc oliwne gałązki, pewnie nie wszyscy. Potem wielu z nich śpiewało, a właściwie krzyczało, ukrzyżuj. Ale jest jeszcze jeden motyw, do którego chcę dzisiaj w tej godzinie nawiązać, mianowicie odejście papieża Jana Pawła II. To już 2 kwietnia minęło lat 20. Całe pokolenie wzrosło bez papieża Polaka. I chcę dzisiaj Państwu zaprezentować rozmowę z autorem bardzo ciekawej, choć niedużej objętościowo książeczki na temat papieża Jana Pawła II. Tych pozycji pojawiło się i będzie się pewnie teraz pojawiać jeszcze wiele, ale także ci, którzy chcą nam obrzydzić naszego Polaka, papieża największego z Polaków, też nie próżnują. Bądźmy czujni i się nie dajmy. Nie dajmy go sobie odebrać, jak apelował niedawno Mariusz Pilis, reżyser filmu 21:37, filmu dokumentalnego o tamtych wydarzeniach, o tamtych godzinach, zawierającego mnóstwo archiwalnych nagrań i wypowiedzi. Zachęcam Państwa do obejrzenia tego filmu. On jest w kinach. 21:37. No a teraz cóż, za chwilę odezwie się Jarosław Szarek, ale zanim to się stanie, z płyty Dźwięki w godzinie ciszy Piotra Kurstaka i Witka Wilka instrumentalne tło, a właściwie instrumentalna wersja bardzo znanej pieśni śpiewanej w Wielkim Poście. Ludu mój, ludu. Thank you. Książeczka To jest moja matka, ta ojczyzna. Jest to, proszę Państwa, rzecz niewielka. Mieści się spokojnie w dłuższej kieszeni. Lekka, ale nie lekka treścią, oczywiście lekka formą. W tym czasie teraz ukazuje się i ukaże wiele publikacji poświęconych 20. rocznicy odejścia papieża Jana Pawła II. Przeważnie takie, które podsumowują jakoś nie tylko pontyfikat, ale jego życie, przypominają jego życie. A to jest takie wydawnictwo, bym powiedział, w stylu takiego bryku studenckiego, takiej ściągi. Jak już się Państwu nie będzie chciało nigdzie zajrzeć, jak już Państwa będą przestraszać grube książki, poważne teksty, to sięgnijcie sobie do tej książeczki pana Jarosława Szarka i bardzo wiele na tym skorzystacie. To tak było pomyślane, żeby tego dziedzictwa, które zostawił nam Jan Paweł II, wcześniej Karol Wojtyła, wybrać kilka najważniejszych elementów, ale w kontekście jego stosunku, spojrzenia na to, czym jest Polska, czym dla niego była Polska jako ojczyzna, jaki wkład wniosła kulturę, dziedzictwo europejskie i w związku z tym, jakie dla nas, Polaków, z tego wynikają zadania na dzisiaj. To, co jest, myślę, najistotniejsze i to, co zawsze podkreślał, to myślę nigdy później przez tyle lat, kierując Kościołem powszechnym, nigdy nie wyparł się, wręcz zawsze podkreślał to swoje dziedzictwo z tej ziemi. Tak również podkreślał doświadczonej przez szczególnie ostatnie wieki. Ten jego osobisty taki stosunek, to, że każdą pielgrzymkę zaczynał od pocałunku ziemi. Mówił, że to jest pocałunek jak na rękach matki, bo Polska to jest nasza matka. I on całe swoje życie, to nie był tylko gest, prawda, ale za tymi jego słowami szło jego świadectwo. To, co wtedy, szczególnie w latach 90. było tak mocno podkreślane, że my musimy wchodzić do Europy, znaleźć swe miejsce. My nie. My przecież w tej Europie jesteśmy od tysiąca lat wraz z innymi narodami tej części Europy. A my to dziedzictwo pielęgnować, to dziedzictwo przenosić następnych pokoleń. Jego przemówienie z UNESCO w 1980 roku podkreśla rolę kultury, dziedzictwa kulturowego, tak bogatego w Polsce, dziedzictwa, które pozwoliło nam przetrwać ten najtrudniejszy czas niewoli zaborczej, potem czasów II wojny światowej. Myślę, to, co jest charakterystyczne u Jana Pawła II, to wdzięczność. Wdzięczność wobec tego dziedzictwa Rzeczpospolitej. Są takie słowa skierowane do młodzieży w Gnieźnie w 1979 roku, jak on mówi o tej wdzięczności do polskiej szkoły, polskiego uniwersytetu, polskiej literatury. On z tego wszystkiego wyrasta. I to przekazywał też światu w czasie jego pierwszej homilii tuż po wyborze na stolicę Piotrową w Rzymie. On cytował Fowadis, był ambasadorem tego naszego dziedzictwa i wielokrotnie podkreślał, że to polskie dziedzictwo to jest bardzo trudne dziedzictwo. I tu trzeba dużej siły, żeby w tym miejscu Europy, w tej strefie między potężnymi sąsiadami, żeby tutaj trwać, żeby z pokolenia na pokolenie przenosić całe dziedzictwo, trzeba wielkiej siły. I mówił, że tą siłę daje Chrystus, ale pod pewnymi warunkami uczciwości, wierności, wartością. Mówi pan oczywiście o wielkim dziedzictwie Jana Pawła II i o wdzięczności. Myślę, że to jest tutaj bardzo ważne słowo. Wiele publikacji i wypowiedzi też już będzie zmierzało ku temu, żebyśmy jako Polacy sobie uprzytamniali, ile zawdzięczamy Janowi Pawłowi II. Na początku tej książeczki możemy przeczytać, że wchodzi w dorosłość całe pokolenie, które nie ma już żadnych osobistych wspomnień związanych z Janem Pawłem II, nie przeżyło historycznych wydarzeń inspirowanych i wyzwalanych jego pontyfikatem. Nie pamięta także 2 kwietnia 2005 roku i tego, co zdarzyło się potem. Czy myśli pan, że taka lektura wybranych starannie przez pana fragmentów, mocnych, trzeba powiedzieć, zdecydowanie mocnych fragmentów, mocnych słów, szczególnie mam tu na myśli wypowiedź z Kielc dotyczącą zabijania dzieci nienarodzonych, ale nie tylko, a więc wybrania bardzo mocnych fragmentów wypowiedzi papieża Polaka do nas, do rodaków, czy ta lektura poruszy młodych, dla których jest on tylko historią? Nie wiem, czy od razu dotrze, ale myślę, że musimy to przekazywać młodemu pokoleniu. Myślę, to spojrzenie, prawda, na Jana Pawła II, niestety sami, że tak powiem, to jego dziedzictwo wielkie, takie wymagające, sprowadziliśmy do kremówek, do łatwych wyborów. A w życie, wbrew temu, co się dzisiaj pokazuje młodzieży, czego efekty są dostrzegalne, wielki taki kryzys psychologiczny nawet, mierzenia się z trudami życia tego pokolenia, pokazuje, że ta koncepcja łatwych, prostych wyborów, bezstresowego życia, no, przynosi efekty nie takie, jak wydawałoby się, że moglibyśmy oczekiwać. Ci ludzie, młodzi ludzie, którzy przyjmą to trudne nauczanie, kilkadziesiąt lat później przekonają się, że warto było. Natomiast nieprzyjęcie tego, odrzucenie zupełnie, myślę, może po wielu latach przynieść pokolenie, które zapłaci za to dużą cenę, a nie wiem, czy osiągnie szczęście. Wbrew pozorom kilku takich znam, młodych ludzi, którzy naprawdę nie pamiętali Jana Pawła II, a przejmują się jego nauczaniem i na pewno jest to źródło nadziei. To odkrycia są pewne rzeczy. Myślę, że to jest też takie, żyjemy w zupełnie innej sytuacji technologicznej, przekazu informacji i tak dalej, budowania na emocjach, ale no, to jest, myślę, jakieś złudzenie, prawda, że młodzi ludzie to odrzucą. No, przepraszam, historii nie tworzą mas, tylko jednostki, myślę. Nie zabraknie młodych ludzi, którzy podejmą to dziedzictwo. Może oni dzisiaj są w mniejszości, ale oni nie będą tego żałować po latach. Tyle Jarosław Szarek, autor wyboru, bo tak to trzeba nazwać, wyboru wypowiedzi Jana Pawła II z Pielgrzymek do Ojczyzny, zatytułowanego To jest moja matka, ta ojczyzna. Zachęcam też Państwa do sięgnięcia do tej książeczki. Jej atutem jest to, że nie jest ani gruba, ani ciężka, ale za to ciężka znaczeniowo. Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki w czerwcu 79 roku w Warszawie mówił m.in. tak: pozwólcie, że moje z wami dziś spotkanie wobec otwartego wieczernika naszych dziejów, Kościoła i narodu będzie modlitwą o dary Ducha Świętego. Tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę książkę i pokazał w niej modlitwę o dary Ducha Świętego, tak dzisiaj ja, którego również nazywacie ojcem, pragnę modlić się z warszawską i polską młodzieżą akademicką o dar mądrości, o dar rozumu, o dar umiejętności, czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała, wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi psalmista, że jest on początkiem mądrości. Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, którą nauczył mnie ojciec, i pozostańcie jej wierni. Będziecie trwać w wieczerniku Kościoła związani z najgłębszym nurtem jego dziejów i w wieczerniku dziejów narodu. Będę wszędzie prosił z całego serca Ducha Świętego o taką dla was świadomość, poczucie sensu i wartości życia, o taką przyszłość dla was i przyszłość dla Polski. Niech Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Te i inne słowa wypowiadane od roku 1979 aż do roku 2002 znajdą Państwo w tej książeczce, wybrane pod kątem mówienia o historii, dumie z polskości i roli głębokiej wiary w życiu nie tylko młodych ludzi. Jan Paweł II. No a teraz, proszę Państwa, Witek Kurstak i właściwie Witek Wilk i Piotr Kurstak. Słuchaliśmy Ludu mój ludu, potem był Chrystus Królem, bierze krzyż i spotyka matkę. Oczywiście to wersje instrumentalne. A teraz Szymon Cyrenejczyk, pomagający nieść krzyż i gwoździe. Thank you. i wybrzmiały. Wybrzmiały gwoździe. Może Państwo zwrócili uwagę, tam jest taki fragment tej kompozycji, który może uchodzić za wbijanie gwoździ. Wcześniej zaś Szymon Cyrenejczyk pomagający nieść krzyż Chrystusowi. To jest taka muzyczna wizja tych fragmentów Drogi Krzyżowej Piotra Kurstaka i Witka Wilka, oczywiście osadzonych w Ewangelii. Rzecz cała nazywa się Dźwięki w godzinie ciszy, a na okładce znajduje się dłoń trzymająca gryf gitary z bardzo widocznym zegarkiem zatrzymanym na godzinie 15. To jest płyta, którą Państwu bardzo polecam, bo oczywiście w tej godzinie już jej nie będziemy słuchać. Tu jeszcze warto wspomnieć, bo przyczynili się do jej powstania Kasia Rogowska, która pięknie na piasku rysowała sceny męki pańskiej, fotografowane na tej płycie. Piotr Kwiatek Kwiatkowski na klawiszach i Piotr Falko Rychlec, który to wszystko zmiksował i stworzył, że brzmi tak, jak brzmi. Muzyka Piotr Kurstak, a gwoździe Witek Wilk. Płyta, która może dlatego, że jest taka estetyczna, przynajmniej na mnie, robi duże wrażenie, proszę Państwa. Mogliby Państwo też zapytać, no a czemu tutaj się tak wplótł Jan Paweł II? Wplótł się, ponieważ niedawno obchodziliśmy 20. rocznicę jego pontyfikatu, a ja w audycji nie mogłem tego odnotować. I po drugie, jak myślę słusznie pisze ksiądz profesor Robert Skrzypczak, pontyfikat tego świętego człowieka był naprawdę drogą krzyżową. Gdy uwzględni się skutki poniesione na zdrowiu w wyniku zamachu i innych chorób oraz powolne wyniszczanie się jako skutek całkowitego oddania się Bogu i Kościołowi. Widywano Wojtyłę noce całe rozciągniętego na posadzce kaplicy na modlitwie z rękoma wyciągniętymi na znak krzyża. Widywano go także odbywającego drogę krzyżową w Kalwarii Zebrzydowskiej na kolanach. Bywało, że wracał do samochodu po 4 lub 5 godzinach krążenia po dróżkach kalwaryjskich z ubłoconą sutanną i pogodnym wejrzeniem. Bywało także, to już dodaję od siebie, wiem to między innymi od Adama Bujaka, fotografika dokumentującego życie papieża, że dużo czasu spędzał na dachu Pałacu Apostolskiego, gdzie znajduje się, jak mniemam nadal, Droga Krzyżowa, którą bardzo często tam właśnie odprawiał. No a teraz na zakończenie tej godziny jeszcze pożegnajmy się z tą płytą. Zapraszam Państwa do pozostania ze mną po godzinie 7. Będzie również w aurze Niedzieli Palmowej kompozycja zatytułowana Dogorywanie i śmierć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Aż połowa księży w Polsce doświadcza na co dzień jakiejś formy przemocy w przestrzeni publicznej. Wyzwisk, żartów, czasem wręcz ataku fizycznego. Aby tego unikać, wychodząc na ulicę, nie zakładają koloratki, nie ubierają się w sutannę, czy omijają niebezpieczne dla siebie okolice. Wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego to jedynie wstępny opis sytuacji, pisze Anna Druś w Przewodniku Katolickim. Z badań wynika jednoznacznie, że rośnie poczucie zagrożenia wśród kapłanów w Polsce. Połowa badanych zadeklarowała, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyła jakiejś formy agresji. Najczęściej były to szyderstwa, groźby i wyzwiska. A znaczna część duchownych deklarowała, że doświadczyły agresji w internecie, co świadczy o tym, że przestrzeń cyfrowa jest także przestrzenią doświadczania przemocy. Te doświadczenia spowodowały, że wychodząc poza obszar swojej parafii w stroju wskazującym na stan kapłański, duża część ankietowanych traciła poczucie bezpieczeństwa. Podczas gdy wychodząc poza parafię bez stroju duchownego, bezpiecznie czuje się prawie 90% badanych, w koloradce lub sutannie odsetek tych duchownych maleje do 57%. Wprost poczucie zagrożenia zadeklarowało natomiast tylko 16,7% duchownych. Instytut pytał również ankietowanych księży, co robią, jeśli już spotka ich jakaś forma agresji. Mimo poważnego charakteru zdarzeń okazuje się, że jedynie 19,2% zgłosiło je odpowiednim władzom lub instytucjom państwowym, zaś 80,8% zdecydowało się nie podejmować takich działań. Oznacza to, że to, co jest rejestrowane, stanowi w istocie czubek góry lodowej zjawiska przemocy wobec księży, komentują autorzy badania. Tu była Anna Druś i Przewodnik Katolicki. Rosyjskie prawosławie przeżywa jeden z najbardziej mrocznych okresów swojej historii. Wspierając agresję na Ukrainie, stało się współodpowiedzialnym za zbrodniczą politykę reżimu Putina, pisze Andrzej Grajewski w Gościu Niedzielnym. Patriarcha Cyryl już wcześniej orientował się na bliski sojusz z Władimirem Putinem. Nie było to jednak poparcie tak otwarte i jednoznaczne jak obecnie. Czytamy dalej. Pod koniec września 2022 roku, kilka dni po ogłoszeniu częściowej mobilizacji w Rosji, patriarcha wygłosił kazanie, w którym obiecywał zadośćuczynienie za grzechy tym, którzy poszli na wojnę. Zrównał śmierć w trakcie wykonywania obowiązku z poświęceniem i ofiarą, która zmywa wszystkie grzechy popełnione przez tego człowieka. W kolejnych miesiącach biskupi z Patriarchatu Moskiewskiego aprobowali wojnę i ją usprawiedliwiali, ale nie sakralizowali. Stało się to dopiero po 2 latach, kiedy poparcie cerkwi dla agresji weszło na nowy poziom. 27 marca ubiegłego roku Światowy Rosyjski Sobór Narodowy, instytucja skupiająca wysokich rangą najważniejszych hierarchów cerkiewnych, polityków, urzędników, działaczy publicznych i oligarchów związanych z rosyjskim prawosławiem, opublikował dokument programowy, w którym wojnę na Ukrainie nazwano Świętą Wojną. Mianem głównego wroga Rosji i narodu rosyjskiego określono ogarnięty przez satanizm Zachód. Obradom tego gremium przewodniczył patriarcha Cyryl i to on miał decydujący wpływ na kształt dokumentu, podkreśla Andrzej Grajewski. Patriarchat moskiewski, angażując się po stronie wojny, stał się ideowym filarem putinowskiego reżimu. Gdy ten reżim upadnie, patriarchat stanie przed surowym osądem wielu zwykłych ludzi, którzy będą pytać prawosławnych biskupów, dlaczego tak długo stali po stronie oczywistego zła. Czytamy w Gościu Niedzielnym. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.